Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 lutego, jest 18. Michał Przewa, zapraszam na serwis Trójki. Jest ponad 3,5 tysiąca więcej zakażeń koronawirusem niż tydzień temu. Stabilizuje się sytuacja hydrologiczna w regionie lubelskim. Trudne warunki pogodowe czekają na turystów w Tatrach. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 12 100 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarły 303 osoby. Mamy ponad 3,5 tysiąca więcej zakażeń niż tydzień temu. Tak mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Apeluje o stosowanie zasad sanitarnych takich jak dystans, dezynfekcja i maseczka oraz używanie aplikacji Stop COVID Protego Safe. Powinniśmy w dalszym ciągu myśleć o tych trzech zasadach. Ja jeszcze bym dołożył także aplikację Stop COVID. To jest aplikacja, która, jak pokazały badania, czy to w Wielkiej Brytanii, czy w Niemczech, gdzie tą aplikację posiadają miliony obywateli, może o kilka procent zmniejszyć ilość nowych zachorowań. Najwięcej nowych zakażeń w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców wykrywa się w województwie warmińsko-mazurskim. Od dziś wróciły tam obostrzenia. Zamknięto są hotele, galerie, kina, baseny, a od poniedziałku wszyscy uczniowie będą uczyć się zdalnie. Piotr Żyła prowadzi po pierwszej serii indywidualnego konkursu skoków na obiekcie normalnym podczas Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym w niemieckim Oberstdorfie. W drugiej serii wystąpi czterech reprezentantów Polski. Oprócz Żyły awans uzyskali Dawid Kubacki, Kamil Stoch i Andrzej Stękała, a seria finałowa trwa od 20 minut. Wśród priorytetów czyste powietrze, cyfryzacja i ochrona zdrowia. Premier przedstawił wczoraj szczegóły Krajowego Programu Odbudowy. To wsparcie unijne w wysokości ponad 250 miliardów złotych, które ma pomóc w ożywieniu gospodarki po pandemii koronawirusa. Rozpoczęły się już konsultacje społeczne w sprawie tego, gdzie dokładnie trafią te środki. Już teraz wiadomo, że ważnym celem będzie zielona transformacja gospodarki. Środki trafią na przykład na budowę odnawialnych źródeł energii, w tym na biogaz, albo ocieplanie budynków. Wsparcie mają otrzymać również takie inwestycje jak budowa obwodnic polskich miast, by wyprowadzać ruch poza centra, a na szczególne dofinansowanie może liczyć kolej, zarówno jeżeli chodzi o rozwój infrastruktury, jak na przykład zakup taboru, by częściej opłacało się przesiąść z samochodu na pociąg. Wicepremier Jarosław Gowin mówił, że ten program to wielka szansa dla Europy i Polski. Prezentujemy Państwu nie tylko Krajowy Plan Odbudowy, ale także Krajowy Plan Przebudowy. Krajowy Program Odbudowy ma jednak nie tylko wspierać zieloną transformację. Około 20 miliardów złotych trafi na przykład na rozwój sektora ochrony zdrowia, informował premier Mateusz Morawiecki. Chcemy i musimy patrzeć na ten świat po COVID-19 jako najlepszy możliwy poziom dostępności usług zdrowotnych. Konsultacje w sprawie programu odbudowy potrwają około miesiąca. Pieniądze mają zostać wypłacone jeszcze w tym roku. Karol Surówka, Polskie Radio. Stabilizuje się sytuacja hydrologiczna w regionie lubelskim. Nie ma powodu do niepokoju, zapewniają służby wojewody. Największy przybór wody w ciągu 24 godzin miała Wisła. Do stanu ostrzegawczego brakuje jeszcze niecałego metra. Kilka dni temu Wisła była jeszcze w strefie stanów średnich. Od dziś cały odcinek Wisły, który przebiega przez region, jest w strefie stanów wysokich. Tak mówi kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lublinie Grzegorz Wiński. Kilka dni słonecznych spowodowały wzrost dynamiki topnienia śniegu, natomiast po prostu musimy monitorować Wisłę. Też trzeba pamiętać o tym, że te roztopy trwają już kilka dni. Zapas śniegu powoli się kończy. Tak samo jest na Wieprzu, co nie znaczy, że spacerowicze, którzy korzystając z pięknej pogody gdzieś tam na wałach się przechadzają lub w pobliżu tych rzek, nie powinni zachować dodatkowej ostrożności. Bóg w Drohusku od kilku dni płynie wysoko. Ostatniej doby poziom wody podniósł się o 10 cm i Bóg przekroczył stan ostrzegawczy o 51 cm. W Tatrach trudne warunki na szlakach. Po kilku dniach słonecznej ciepłej aury w najwyższe góry w Polsce dotarły ochłodzenie, zachmurzenie i opady śniegu. Wciąż obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego, mówi Jan Krzeptowski-Sabała z TPN-u. Nie zapominajmy o tym, że jednak u góry wciąż jest zima, w górach jest sporo śniegu, jest zagrożenie lawinowe. Takimi bardzo niebezpiecznymi miejscami są nawisy śnieżne, które utworzyły się w poprzednich tygodniach, kiedy opadom śniegu towarzyszył silny wiatr. Trzeba się więc spodziewać zachmurzenia, opadów deszczu, wyżej deszczu ze śniegiem. Troszkę wraca zima w Tatrach, albo takie przynajmniej przedwiośnie. W weekend w Zakopanem temperatura spadnie do minus 5 stopni. Spodziewane są też silne podmuchy wiatru. Tyle o sytuacji w górach, a za chwilę więcej o sytuacji w całym kraju. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno przede wszystkim na wschodzie i tam możliwe słabe opady deszczu. Przed południem lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Od 4 stopni na wschodzie do 10 na zachodzie, a na terenach podgórskich od plus 1 do plus 4. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mega jest w tym media ekspert, nie Marian? No, mega, Barbara. Ale i elastycznie. Nawet 60 rat, 0%, 0 odsetek, 0 pierwszej wpłaty i 0 zaświadczeń. Marian, czyli wygodne raty, 0% i sam decydujesz, ile chcesz płacić. No. Elastyczne raty, 0% w media ekspert. Telewizory smart już od 14 zł miesięcznie. Na przykład telewizor Philips 58 cali. Teraz za niecałe 32 zł miesięcznie. RRSO 0%. Media Ekspert. Kiedy moja Zuzia zaczyna chorować, nie czekam, aż temperatura będzie zbyt wysoka. Wolę unikać silnych leków. Podaję jej Lipomal. Lek z wyciągiem z lipy, który wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych, leczeniu przeziębienia i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazanie: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję produktu. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Właśnie zapisałam się z mężem na szczepienie przeciw COVID-19. Dbamy o siebie, to u nas rodzinne. Ty też zapisz siebie i bliskich. Już teraz zgłoś się na szczepienie na gov.pl/szczepimy się. Kochanie, już kupujesz? Może najpierw, nie wiem, chwila refleksji? To są limitowane okazje w euro. Tu się liczy refleks, nie refleksja. Codziennie top oferty. Na przykład laptop Acer AMD Ryzen 5 za 2649. Taniej o 350 zł. Smartfon Xiaomi Redmi 9C za 399. Taniej o 100 zł. Limitowane okazje tylko do poniedziałku. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 18. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Agnieszka Łukasiewicz. Tutaj nie nastąpiła żadna zmiana. Pozostaje na swoim dyżurze. A w studiu Ryszard Jeźwiński. Zapraszamy do 19. Już za kilka minut połączymy się z Turcją. Tam jest teraz Liza Kubarska. A tymczasem wczoraj w naszych kinach premierę miał jej pełnometrażowy i zrealizowany w całości w Himalajach film dokumentalny Ściana Cieni. O nim wkrótce porozmawiamy. Nieco później odwiedzi nas Maciej Zabojcz, szef festiwalu Wiosna Filmów, a na co dzień też dystrybutor kina artystycznego z Europy i właściwie z całego świata. Aurora Films świętuje właśnie swój jubileusz, a z tej okazji mamy też coś dla wszystkich widzów, bo to specjalny w sieci i bogaty w interesujące tytuły przegląd filmowy. Przed 19 Wojciech Solarz opowie nam jeszcze o swojej szczególnej roli w krótkim filmie Pokój. To kolejna ekranizacja opowiadania Stanisława Lema, a film od niedawna również dostępny w sieci. Wiele premier przed nami, będziemy o nich na bieżąco opowiadać. Jedną z nich nawet już na razie na takim malutkim, zamkniętym pokazie widziałem. To film, o którym głośno było niedawno na festiwalu Sundance. Zbierał w Ameryce znakomite recenzje. Prime Time Jakuba Piątka. Ze znowu bardzo interesującą i myślę ważną rolą Bartosza Bieleni. I na razie nic więcej o tym filmie nie mogę powiedzieć, bo obowiązuje mnie embargo na recenzję. Przyjdzie na to czas. Natomiast mogę zagrać piosenkę, która w symboliczny sposób zamyka film Prime Time. Ten utwór na pewno wielu osobom doskonale znany. To był duży przebój lata temu. Pojawiał się później w rozmaitych wersjach, no ale w filmie to jest ta wersja oryginalna Gala. My love has got no power, he's got his strong beliefs. My love has got no fame, he's got his strong beliefs. My love has got no money, he's got his strong beliefs. Want more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. Want more and more, people freedom and love. What he's looking for, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire. Na na na na na na na na na na. Gala, Freed from Desire. Ten właśnie utwór zamyka film Jakuba Piątka Pride Time. Premiera w tym roku. Na pewno czekamy po tych świetnych recenzjach na festiwalu Sundance. No i tam też pod koniec filmu w całości tę piosenkę w tej właśnie wersji usłyszymy. A tymczasem teraz porozmawiamy o odległej krainie, o Himalajach, ale jak mam być taki dosłowny, to najpierw chyba przez moment o Turcji, bo tam właśnie jest Eliza Kubarska. Dobry wieczór, Elizo. Dobry wieczór, Ryszardzie. Dobry wieczór Państwu. Witamy Cię. Łączymy się za pośrednictwem Skype'a z nadzieją, że wszystko będzie dobrze, chociaż jesteśmy dosyć daleko. Ja się chyba nie mylę, że ty musisz być gdzieś w pobliżu gór. No faktycznie ukrywamy się. Jesteśmy tu, gdzie może powinniśmy być zawsze, czyli właśnie w górach. Tym razem, tak jak powiedziałeś, są to góry w Turcji. Większość czasu spędzamy w takich rejonach skalnych, w okolicach w sumie miasta, które leży w ogóle nad morzem, czyli w okolicach Antalii, ale jeżeli odjechać od Antalii 20-30 kilometrów w głąb lądu, to zaczynają się piękne góry. Tam właśnie jesteśmy. A no właśnie, bo właściwie już kiedyś tam byłem w tych okolicach, więc rzeczywiście te góry już widać nawet z nadmorza, prawda? Dobrze pamiętam. Tak, tak. No to jest w ogóle... Jeżeli chodzi o krajobrazy, to jest bardzo, bardzo ciekawe miejsce. No tak, ale ty spędziłaś sporo czasu, myślę, w jeszcze ciekawszych miejscach i tutaj już nawiązuję do premiery wczorajszej, do kinowej premiery twojego pełnometrażowego filmu dokumentalnego Ściana Cieni. To bardzo, bardzo interesująca z wielu powodów rzecz. Zresztą no, mieliśmy już okazję we wrześniu rozmawiać, spotkać się tu w Trójkowym Ogródku. To była polska wtedy premiera filmu przy okazji festiwalu Docs Against Gravity, ale już wcześniej, od razu przypomnijmy, film miał swoją światową premierę zupełnie gdzieś indziej i spotkał się też z wielkim zainteresowaniem, prawda? Tak, udało nam się zacząć w Kanadzie na takim bardzo dużym, prestiżowym festiwalu Hot Dogs. No niestety to już były czasy pandemii, więc generalnie to wszystko, co się odbywa od tamtego roku, jak właściwie chyba w każdej dziedzinie życia, jest inne. Bardzo dużo festiwali przeniosło się do internetu, także nie są to takie festiwale, jak były niegdyś, że są spotkania na żywo. Ale tak czy inaczej bardzo się cieszę, że bo jakoś to poszło, a z tego, co najbardziej się cieszę, to, że właśnie od wczoraj można film zobaczyć w prawdziwych kinach w Polsce i naprawdę bardzo mnie to raduje. Kto tylko może, no to oczywiście zapraszam, żeby zobaczyć ten film na dużym ekranie. Na pewno warto. Rzeczywiście zdjęcia Piotra Rosołowskiego, no i też w części chyba twoje, no zapierają czasami dech w piersiach. Właśnie, no to może króciutkie wprowadzenie w temat filmu, bo to jest szczególny film. Jak mówimy Himalaje, to myślimy o himalaistach, o tych, którzy się wspinają, a ty opowiedziałaś nam o nieco innych bohaterach, bo jeśli już himalaiści, to oni są w twoim filmie akurat bardziej w tle tym razem, na drugim planie. No tak, jakiś czas temu, już dobrych kilka lat temu, przyszedł mi do głowy taki pomysł, a właściwie to było takie odkrycie. Jak to jest, że te wszystkie historie, które my słyszymy o wielkich wyprawach himalajskich, wielkich albo tych mniejszych, to są historie opowiadane tylko i wyłącznie z punktu widzenia tych przyjezdnych przybyszy, czyli właśnie tych wspinaczy, którzy przybywają nie tylko z zachodu i z północy i z różnych innych stron świata. Natomiast odniosłam wrażenie, że tak naprawdę nikt nigdy nie zapytał, co o tych wyprawach myślą lokalni górale, czyli szerpowie, którzy od prawie 100 lat asystują tym wyprawom. A tak jakby w ogóle byli jacyś tacy bezimienni, jakby cały czas byli gdzieś chowani, utrzymywani gdzieś w tle. No i bardzo mnie to zaciekawiło i właśnie stąd powstał pomysł na film, żeby opowiedzieć o wyprawie, ale z ich punktu widzenia. No i tutaj właśnie wydarza się dosyć niezwykła historia, bo oczywiście wiemy, realizacja filmu trwa długo, przygotowania jeszcze dłużej, które poprzedzają już same zdjęcia, więc wiadomo, Ścianę Cieni realizowałaś czas jakiś temu, a oto nagle życie dopisuje zupełnie nowe konteksty w ostatnich tygodniach, miesiącach. Tego się chyba nie spodziewałaś, jeśli mogłabyś się właśnie odnieść do tych aktualnych wydarzeń związanych oczywiście z Himalajami. Tak, no w styczniu tego roku, czyli całkiem niedawno, K2 zostało zdobyte zimą i zostało zdobyte przez 10 Nepalczyków, w tym 9 Szerpów. Był to ostatni 8-tysięcznik do tej pory niezdobyty zimą, najtrudniejszy. I tego przełomu dokonali właśnie oni. No myślę, że to ma taki wymiar bardzo symboliczny. Tak jak mówisz, ja zaczęłam pracę nad tym filmem no, w roku 2016 albo nawet wcześniej. Ja myślę, że wstrzeliliśmy się, bo to nie jest tylko film, który zrobiłam sama. Ja tutaj pracuję od samego początku z Moniką Braid, moją producentką, z którą pracujemy od lat razem. Właśnie ze wspomnianym Piotrem Rosołowskim, który również ze mną pracował nad scenariuszem. I myślę, że my się wstrzeliliśmy w taki moment, kiedy w świadomości Szerpów coś się zaczęło zmieniać. Można powiedzieć, że to się zaczęło chyba w roku 2014. Była wielka tragedia pod Everestem, kiedy Icefall Khumbu się zawalił. To jest taki pionowy lodowiec. Szerpowie szli, żeby oczywiście wytyczyć drogę dla późniejszych klientów, którzy rokrocznie zdobywają Everest. I to jest, no nie wiem, dzisiaj na szczycie Everestu stanęło ileś tysięcy ludzi. Ja już nie nadążam, więc to jest naprawdę góra, która można powiedzieć, że została właściwie zadeptana. I od tamtych wydarzeń coś się zaczęło zmieniać w świadomości Szerpów. Oni zaczęli coraz więcej rozumieć, zaczęła się w nich budzić może frustracja nawet. Pojawiły się media społecznościowe, oni zaczęli odkrywać, że ludzie, których wprowadzają na szczyt, nie wszyscy przecież to są wspinacze, może cała większość to w ogóle nie są wspinacze. Ci ludzie po powrocie do swoich krajów stają się bohaterami, to zmienia ich życie, natomiast w życiu Szerpów nie zmienia się zupełnie nic. Czego przykładem jest bohater mojego filmu Nada, który był na szczycie Everestu 9 razy. No i po tych kilku latach wydarza się to, co się wydarza teraz w tym 2021. No ja oczywiście się bardzo cieszę, nie jestem obiektywna. Spędziłam z nimi tyle czasu, te wszystkie ostatnie lata. Próbowałam się nauczyć tego, jak żyją, kim są, w co wierzą, co jest dla nich ważne. Więc naprawdę uważam, że to jest bardzo ważne, co się teraz wydarzyło i że może już ten świat wypraw wysokogórskich nigdy nie będzie taki sam. A no właśnie, i myślę, że z tego też powodu ciekawość, nie tylko w Polsce, ale w ogóle na świecie, twojego filmu może być jeszcze większa, bo właśnie Ściana Cieni to opowieść o Szerpach, ale nie tylko. I nie jest to tylko właśnie film o wspinaczach wysokogórskich, to jest film o wielu różnych rzeczach. To jest i tabu, jest i magia, jest świętość. No to chyba czas by może kilka słów powiedzieć o Kumbhakarnie. Tak, oczywiście tu jest jeszcze bardzo ważny. To szczególna góra, prawda? Tak, no mówimy o górze, która jest świętą górą Szerpów. I taki też był pomysł od samego początku, kiedy pracowaliśmy nad scenariuszem tego filmu. Najpierw tylko na papierze, na podstawie moich doświadczeń z gór, które ja wzięłam ze swoich wypraw oraz na podstawie rozmów, jakie na początku odbywałam ze wspinaczami, dowiedziałam się, że jest taka góra, znaczy wiedziałam o tym, jest góra, która się nazywa Kanchenjunga. To jest trzeci co do wysokości 8000 świata. I byłam przekonana, że to jest góra, która nadal ma taki status świętej. I faktycznie, kiedy już tam poszłam, a szłam tam 2 tygodnie, okazało się, że Kanchenjunga jest nadal święta, ale tylko od strony Indii, ponieważ ona leży na granicy 2 krajów, Indii i właśnie Nepalu. W Indiach jest święta, nie wolno się na nią w ogóle wspinać, jest zakaz wypraw, natomiast od strony Nepalu ona już święta nie jest. Ale wtedy Szerpowie powiedzieli, bo u nas nadal najświętsza jest Kumbhakarna i wtedy pokazali mi Kumbhakarnę, którą ja jako wspinaczka znałam jako Janu. I wiedziałam, że to jest jedna z najtrudniejszych gór na świecie, tak można powiedzieć, która sięga niemal 8000 metrów, a ma na swoich ścianach trudności, bardzo wysokie trudności techniczne, takie alpejskie, których nie bardzo trudno je pokonać tak naprawdę w takim stylu, który zwykle uprawia się w Himalajach z budowaniem kolejnych obozów. Także jest to coś bardzo, bardzo trudnego. No a jeśli chodzi właśnie o tę magię, bo to się też pojawia, no pojawia się też historia rodzinna, to chyba niełatwe było, żeby no tak blisko wejść w czyjeś życie i jeszcze do tego mając przecież naturalne ograniczenia, bariery językowe. Tak, muszę powiedzieć, że już to sobie wyćwiczyliśmy kiedyś z Piotrem Rosołowskim w trakcie pracy nad naszym poprzednim filmem. To też był film, który zresztą robiliśmy z Moniką Braid. Badżało duchy z morza, taki nosił tytuł i zdjęcia do niego powstawały na Borneo, na morzach i pod wodą, na morzach Sulu i Celebes. Tamten film opowiadał historię morskich nomadów i wtedy zrealizowaliśmy go właściwie w ogóle nie rozumiejąc tego, o czym mówią nasi bohaterowie. Więc kiedy jechaliśmy do Nepalu, wiedziałam, że Piotrek jest tym operatorem, który potrafi tak pracować dzięki swoim niezwykłym umiejętnościom, ale również niezwykłej wrażliwości i empatii. Jest w stanie sfilmować scenę, nawet jeżeli dokładnie nie rozumie, o czym mówią jego bohaterowie. Jeżeli chodzi o to, jak to zrobić w ogóle, jak sfilmować tak intymne sceny, bo w sumie myślę, że udało nam się zawiązać taką bardzo bliską współpracę z Szerpami. No myślę, że to było, wynikało po prostu z tego, że im się od samego początku spodobał mój pomysł, że ja opowiem o wyprawie, ale z ich punktu widzenia, ponieważ tak jak powiedziałam, to nie zostało nigdy wcześniej zrobione i właściwie nada od razu ze swoją żoną Jondo wprowadzili mnie do swojego domu. To była taka maleńka chatka na 4000 metrów, gdzie gotuje się na ognisku. To jest miejsce, w którym ci ludzie żyją w bardzo, bardzo ciężkich warunkach. Przypominam, że mówimy tutaj o człowieku, który był na szczycie Everestu 9 razy, na szczycie Kanchenjungi był 2 razy i tych wielu gór jeszcze ma wiele, wiele na liście, jako jego osiągnięcia. No i żyje właśnie w takich warunkach. Także później to już szło, oni mieli do nas zaufanie. i wiedzieli, że to, co chcemy zrobić, będzie po prostu dobre. Wiele różnych wątków, wiele różnych tematów. To wszystko zobaczymy już na dużym ekranie w kinie, w filmie Ściana Cieni od wczoraj. Wczoraj miała miejsce premiera tego filmu. To ja cię jeszcze pod koniec rozmowy zapytam, jeśli możesz coś na ten temat zdradzić, jaki będzie kolejny temat, kolejny bohater, bohaterowie, film. Czy to będzie również historia wysokogórska, czy może tym razem coś zupełnie innego, bo nie wątpię, że plany są. No nie mogę jakoś tak odłączyć się od gór. Myślę, że to jest taki mój temat. Tak, od ponad 2 lat właśnie z Moniką Braid pracujemy nad filmem o Wandzie Rutkiewicz i mam nadzieję, że ten film powstanie w przeciągu roku, półtora roku. Także to będzie kolejna historia, zupełnie inna, ale bardzo, bardzo mocna. No i na pewno również interesująca, tak jak zresztą twoje filmy, nie tylko dla tych, którzy specjalizują się w tego rodzaju tematyce, jak choćby tutaj wspomniane Himalaje, tylko w ogóle dla wszystkich. Tymczasem możemy już zaprosić do kina, korzystając z obecności autorki, na Ścianę Cieni. Serdecznie zapraszam do kin. Zapraszamy. Eliza Kubarska była z nami. Dziękuję ci, Eliza, bardzo za to spotkanie na odległość, za tę rozmowę. Pozdrawiamy. No i życzę udanych kolejnych górskich wypraw. Na razie w Turcji. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Dobranoc. No, jeszcze do nocy, jeszcze mamy troszkę czasu. Dziękujemy. No i już za chwilę w Trójkowe Filmowo spotkanie z kolejnym gościem i nie przypadkiem teraz zaproponuję piosenkę z filmu Sens życia oraz jego brak. És minden jó lesz, minden csak édes. Nem fontos most az, hogy értelmet keres. Mert nem leszek tabuk, ölel majd anyu, s arcom apának vállára borul. Nem kell lesz többé, azért, hogy megvéd, nincsen ellenség, mert minden az enyém. Ez van minden, minden kincsem, nincsen más, csak jó. Ez van minden, minden kincsem, más csak jó. Az, akinek égbe pottyantak a mesék, az, akinek nem volt soha olyan szép. Kis színes tollam, mitől az olga? Tényinek szívébe lopta magától, bonva lenne, ha nem rettenne. Meg de sajnos elvetemedve, az ajtón az árul, drága tanár. Hogy lesz ez, kérem, hát szerettem régen, szerettem régen. Gondoltam egyet, kettőnek hitted, két fél zsebben rohadható meg. Ez van minden, mindegy kincsem, nincsen más, csak jó. Ez van minden, mindegy kincsem, nincsen más, csak jó. Ez van minden, mindegy kincsem, nincsen más, csak jó. Ez van minden, mindegy kincsem, nincsen más, csak jó. Ez van minden, mindegy kincsem, nincsen más, csak jó. Ez van minden, mindegy kincsem, nincsen más, csak jó. Trójkowo filmowo, ciąg dalszy i zapowiadany kolejny gość, Maciej Zabojszcz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tym razem rzeczywiście spotkanie, wprawdzie nie w studiu, ale całkiem niedaleko. Na pewno jesteśmy w Trójce i na pewno dzisiaj mogę pogratulować i złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji urodzin, tak? Tak. Nie są to moje urodziny, tylko są to urodziny Aurora Films, czyli takiego dystrybutora filmów artystycznych, niezależnych, który w tym roku obchodzi dziesięciolecie. A no właśnie, i no muszę przyznać, że to właśnie Aurora spowodowała, że przede wszystkim w kinach studyjnych, bo z tymi przede wszystkim też współpracujecie, pojawiło się naprawdę wiele znakomitych tytułów, o czym wspomnimy za chwilę. Niektóre z nich będzie można sobie nawet z tej okazji jubileuszowej przypomnieć. I tak, to co powiedziałeś, Ryszardzie, jest prawdą. Głównie współpracujemy z kinami studyjnymi i do tych kin studyjnych wprowadzamy filmy, które są filmami artystycznymi, których gdzieś tam szukamy po festiwalach całego świata. Oczywiście nie zamykamy się też na większe festiwale, takie jak Cannes czy Berlin, i mnóstwo na przykład Złotych Niedźwiedzi udało nam się w ciągu tych ostatnich 10 lat, chyba 7 filmów nagrodzonych Złotym Niedźwiedziem udało nam się pokazać, wprowadzić do kin jako Aurora. A także pokazywać, od razu dodam, o czym też dzisiaj wspomnimy, na festiwalu Wiosna Filmów. Tam się też pojawiało wielu laureatów. Tak. Często, ponieważ miałem również być przyjemność dyrektorem owego festiwalu. Natomiast też, tak jak chociażby piosenkę, którą Państwo przed chwilą słuchali, czyli no z filmu Sens Życia oraz Jego Brak, to jest film węgierski, który znaleźliśmy gdzieś na festiwalu w Cottbus, czyli w Chociaburzu, niedaleko od polskiej granicy w Niemczech. Malutka w ogóle komedia węgierska, która miała budżet, nie wiem, 10 tysięcy euro, jakiś naprawdę film niszowy, a się okazało, że w Polsce paradoksalnie jest widownia i na tym filmie było ponad 10 tysięcy ludzi, co w kategoriach filmów studyjnych jest już wynikiem przyzwoitym. No to powiedzmy teraz o tym specjalnym przeglądzie, bo wy świętujecie swój jubileusz, to jest dziesięciolecie Aurora Films, ale my, widzowie, dostajemy coś specjalnego od nas, bo to jest naprawdę duży i bardzo interesujący przegląd online. I tak, ponieważ postanowiliśmy, że w tym roku trochę poświętujemy to dziesięciolecie, no to postanowiliśmy, że będziemy je świętować za pomocą przeglądu i na tym przeglądzie, podczas tego przeglądu zaprezentujemy 30 filmów uszeregowanych w 30. Natomiast no, kiedy robiliśmy, kiedy zabieraliśmy się do organizacji selekcji, tego tak? I do selekcji, no to kina były jeszcze zamknięte. W związku z tym wspólnie z prowadzoną przez sieć kin studyjnych platformą Moje Kino postanowiliśmy, że zrobimy to w wersji online. W międzyczasie kina się otworzyły, ale jak wiemy, sytuacja jest jaka jest, w związku z tym no na przykład już w województwie warmińsko-mazurskim znowu są zamknięte, więc myślę, że taką najbardziej jednak formą w tym momencie demokratyczną i z pełnym dostępem do tych filmów to jest rzeczywiście pokazać je online, tak żeby każdy w Polsce, kto będzie miał na to ochotę, mógł je obejrzeć. I to już jest możliwe, bo przegląd już się zaczął. Bo przegląd się zaczął wczoraj i trwa do przyszłej niedzieli i codziennie są 3 filmy, które są, no staramy się zachować taką formułę kinową, czyli puszczamy seanse o konkretnych godzinach. Ale dostępność jest dłużej. Ale dostępność jest oczywiście dłużej, więc jeżeli komuś nie pasuje 17, a chce obejrzeć ten film, to oczywiście jeżeli będzie próbował to zrobić parę godzin później, to ten film będzie dalej dostępny, bo tam chyba 24 godziny, jeżeli dobrze pamiętam, czy 48 jest okienko. No to sięgnijmy do tej długiej listy, no bo 30 filmów to naprawdę nie mało do oglądania w stosunkowo niedługim czasie. Tak. Skoro 10 lat istniejecie, to i 10 dni tego przeglądu. Powiedzmy o tej pierwszej dziesiątce, co się tutaj znalazło. Pierwsza dziesiątka to jest top 10 naszych najchętniej oglądanych filmów. Czyli z całych 10 lat, tak? Tak, z całych tych 10 lat. Nie są to do końca takie filmy, które rzeczywiście były najchętniej oglądalne, bo myśmy chcieli takie, żeby to było takie bardziej przekrojowe troszeczkę. W związku z tym są tu też troszkę 2 czy 3 starsze tytuły, które no, były takimi pierwszymi naszymi, powiedzmy, przebojami. Oczywiście dalej musimy tu pamiętać o miarze kina studyjnego, a nie hollywoodzkich blockbusterów. W związku z tym wiadomo, że u nas to jest, nie wiem, 10-15 tysięcy, to już jest naprawdę przyzwoita liczba widzów. Natomiast oczywiście, no, mamy tutaj również tytuły takie, które Państwo pewnie może już znają, takie, które bardziej gdzieś tam się przebiły do świadomości z naszym największym żebojem, czyli Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie w reżyserii Paolo Genovese, który jest absolutnym rekordzistą, jeżeli chodzi o widzów w kinach studyjnych, ponieważ ten film w kinach studyjnych zobaczyło 160 tysięcy ludzi w Polsce i no, nie ma tytułu porównywalnego. Znaczy, to są wyniki, których filmy studyjne nie osiągają w ogóle. Tak, był to film, który grany był chyba w niektórych kinach przez rok. Cały czas w stałym repertuarowym graniu. Także pewnie sporo osób to widziało, tak? No tutaj też chociażby François Ozona, czy Party Sally Potter, to też są w gwiazdorskich obsadach filmy takie, na które rzeczywiście poszło po kilkadziesiąt tysięcy ludzi, ale mamy tutaj chociażby film Zamieszkajmy Razem. No właśnie o tym chciałem wspomnieć, tak. A wiesz dlaczego? Bo przecież jutro są wręczane Złote Globy w Los Angeles. Tak naprawdę to u nas to już będzie pewnie poniedziałek. I odbiera honorową w tym roku nagrodę, o czym już oczywiście mówiliśmy wcześniej, w trójkowo filmowo w poprzednich tygodniach, Jane Fonda, która w tym filmie również zagrała. To prawda, tak. To jest film, który no, był takim naszym pierwszym, troszkę większym przebojem, który to również gdzieś wyszukaliśmy na jakimś mniejszym festiwalu i on opowiada o grupie starszych osób, które postanawiają, że zrealizują swój, skoro nie udało im się zrealizować wizji zamieszkania w takiej mikrokomunie kilku osób, jak mieli lat 20 czy 30, to spróbują to zrobić, jak mają lat już 60 parę, tym bardziej, że no, część z nich już zaczyna chorować, wymaga pomocy, w związku z tym bardziej jest to sensowne tak organizacyjnie i faktycznie realizują ten pomysł Zamieszkania Razem. Jest to komediodramat, naprawdę mogę polecić. Tak, z przyjemnością się ten film ogląda i dodajmy jeszcze, że obok Jane Fondy również Geraldine także obsada Chaplin, jest znakomita. Córka Charlie'ego Chaplina, która zresztą kiedyś odwiedziła Warszawę i z którą miałem przyjemność też do Trójkowa filmowo robić wywiad. Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy, no ale tę waszą dziesięcioletnią historię pisały też piosenki właśnie filmowe, jedna już zacytowana. To może czas na kolejną. To bardzo proszę, z przyjemnością pewnie zapowiesz. Tak, zapowiem z przyjemnością piosenkę Sunny w wersji nie Marvina Gaye, tylko Bobby'ego Heada, ponieważ jest to piosenka w tej wersji z soundtracku filmu The Place reżyserii Paolo Genovese, wspomnianego już również jako reżyser filmu Dobrze się kłamie w Miłym Towarzystwie. No to słuchamy i zaraz wracamy do rozmowy. Sunny, yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine bouquet. Sunny, thank you for the love you brought my way. You gave to me your all in all, and now I feel 10 feet tall. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the truth you let me see. Sunny, thank you for the facts from A to Z. My life was torn like windblown sand, then a rock was formed when we held hands. Sunny, sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for that smile upon your face. Sunny, thank you for that gleam that flows with grace. You're my spark of nature's fire. You're my sweet, complete desire. Sunny one so true, yes, I love you. Sunny, yesterday all my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really, really eased the pain. Now the dark days are done. and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true. I love you. I love you. I love you. Bobby Head, Sunny, to utwór z filmu The Place, oczywiście jednego z wielu artystycznych propozycji. Aurora Films to firma, która właśnie świętuje swój jubileusz, dziesięciolecie istnienia, stąd też dzisiaj z nami Maciej Zabojszcz. Wracamy do naszej rozmowy. Mówiliśmy o tym specjalnym przeglądzie, gdyby ktoś się włączył do słuchania nas właśnie w tym momencie. Powiedzieliśmy o pierwszej dziesiątce. To taki przekrój przez 10 lat waszego istnienia, no ale są jeszcze dwie. Druga to z kolei urodzinowy prezent was tak, samych dla tak. siebie? To znaczy my z ekipą postanowiliśmy, że wybierzemy 10 filmów takich, które z naszego punktu widzenia są ciekawe, poruszają jakieś naprawdę interesujące problemy. Część z nich mogła gdzieś umknąć, część z nich ma już swoje lata. W związku z tym spróbujemy je jeszcze jakoś tam wydobyć na powierzchnię, ponieważ nie wszystkie są świeżutkie, niektóre są z pierwszych lat naszego funkcjonowania. I takim na przykład filmem jest Pieta Kim Ki-duka, która dostała Złotego Lwa w Wenecji. No tylko, że już to było chyba bodajże 8 lat temu, tak, czy na przykład Fuoco Amare, Ogień na morzu, Gianfranco Rosiego, no, czyli głośny tytuł sprzed 5 lat, Złoty Niedźwiedź z Berlina. W ogóle złotych tutaj niedźwiedzi, albo srebrnych i lwów w tej sekcji jest akurat cała masa, bo jest jeszcze jeden Złoty Lew, czyli Gołąb przyszedł na gałęzi i rozmyśla o istnieniu Roya Andersona. Także naprawdę nieskromnie powiemy, że no, bardzo, bardzo, bardzo interesujący dla takich faktycznie no fanów, fanów kina festiwalowego, no to jest to zestaw artystycznego kina, tak. Taki, który naprawdę warto obejrzeć, jeżeli ktoś nie widział, no bo część z nich być może już mieli Państwo ochotę i możliwość obejrzeć. Naprawdę zestaw jest bardzo interesujący i nawet jeżeli widzieliśmy te filmy, czy część z nich, to do niektórych na pewno chętnie wrócimy, no ale jest jeszcze w trakcie trwającego właśnie przeglądu, tego specjalnego przeglądu jubileuszowego, trzecia dziesiątka, no i ta, myślę, dla wszystkich absolutnie najbardziej interesująca, bo to premiera. Tak, to są wszystko pokazy przedpremierowe, których filmy, których w kinach nie było, były oczywiście na jakichś tam festiwalach w Polsce, częściowo online, no bo wiadomo, że ten festiwal, sezon festiwalowy w tym roku był taki mocno, znaczy w ubiegłym roku był taki mocno przerywany i różnie festiwale były organizowane. Natomiast żaden z tych... Ale przypomniałbym, że właściwie troszeczkę też przecieraliście szlaki, tak, bo tak, ubiegłoroczna tak. wiosna filmu tak, to bo, był jeden z tych tak, pierwszych tak, w całości tak, online'owych. Tak, myśmy jako pierwsi rzeczywiście zrobili festiwal online. No to wszystko wtedy zależało, kto jak trafił tak jak naprawdę. Jak sobie tak, też poradzi z tą nową sytuacją. Sobie poradził z nową sytuacją, co wylosował, tak, kina się otworzyły. Wydawało się, że już tak będzie, potem się zamknęły znowu, więc no, my od razu stwierdziliśmy, że zrobimy festiwal online. Dzięki temu to jakoś obyło się bez jakichś perturbacji i odwoływania go w ostatniej chwili. No to chociaż może kilka przykładów z tej ostatniej dziesiątki, co możemy premierowo zobaczyć, bo rozumiem na razie online, ale pewnie te filmy tak, będą miały te swoje filmy kinowe premiery. Te filmy będą miały oczywiście swoją kinową premierę, natomiast jeżeli życzą sobie Państwo zobaczyć je wcześniej w wersji online na moje ekino.pl, to bardzo polecamy. Są to filmy głównie z ostatnich festiwali w Berlinie i poprzedniego festiwalu w Wenecji. Ze Złotym Niedźwiedziem, czyli filmem Zło nie istnieje Mohameda Rasulloffa. Większość tych filmów trafiłaby do kin w ciągu ostatniego roku, tak? To są głównie filmy z poprzedniego Berlina, ale jak wiemy, za chwilę zaczyna się nowy festiwal w Berlinie, już w przyszłym tygodniu i normalnie, no już to poniedziałek, do, tak. do przyszłego, do kolejnego Berlina wszystkie filmy, zakupy z poprzedniego festiwalu do kin wpuszczamy, natomiast no, wszystko jest przesunięte, nie tylko Bond, ale również premiery takich filmów festiwalowych jak nasze, tak? Również nagrodzone w Berlinie są Undine, Christiana Petzolda, tutaj to jest Srebrny Niedźwiedź dla Pauli Baer za rolę żeńską. Złe baśnie braci D'Innocenzo, czyli nagroda za scenariusz. Również berlińskim filmem jest bardzo interesujący, nagrody żadnej nie dostał, ale film Intrus Natalii Mety, który jest takim thrillero-komedią, horroro-komedią. Naprawdę bardzo, bardzo fajny film, bardzo oryginalny. Polecam Państwu również go. No i rozumiem, że szczegółowe programowe informacje tak. Na stronie mojeekino.pl. Tak. I tam również można oglądać filmy. No to w takim razie raz jeszcze wszystkiego dobrego z okazji jubileuszu. Jakie plany na najbliższą przyszłość? Dużo na najbliższą przyszłość plany takie, żeby oglądać filmy w Berlinie w przyszłym tygodniu. W Berlinie online oczywiście, bo Część festiwalu jest 5 online. Dni online. Tak, natomiast najbliższą naszą premierą jest 12 marca. Mam nadzieję, że kina będą jeszcze otwarte. Każdy ma swoje lato. Polski film w reżyserii Tomasza Jurkiewicza. Absolutnie, oby się nie zamknęły, a o filmie Tomasza Jurkiewicza myślę, że też koniecznie musimy porozmawiać trójkowo filmowo, zapewne z reżyserem. Dziękuję Ci, Macieju, bardzo za spotkanie. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Maciej Zabojsz, no to zostawię Ci ten przywilej, zapowiedz kolejny utwór. No to jest znowu wielki przebój. Wielki przebój, który jest ale wielkim przebojem. Ale z przeboju i z naszego największego przeboju już wspominanego filmu Dobrze się kłamie w Miłym Towarzystwie. Gloria Gaynor, I Will Survive. Gaynor, piosenka z filmu Dobrze się kłamie w Miłym Towarzystwie. Oczywiście pamiętamy, że mieliśmy też już swoją polską wersję tego filmu pod tytułem Nieznajomi, a w obydwu filmach i w polskim i włoskim tym oryginalnym zagrała Kasia Smutniak. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! 2021 rok to rok Stanisława Lema. Niedawno gościłem Hankę Brulińską, która opowiadała o swoim filmie Maska. To ekranizacja opowiadania Stanisława Lema, ale jest też kolejny film, który możemy już oglądać w sieci film w reżyserii Krzysztofa Jankowskiego Pokój. I tutaj szczególną, naprawdę zwielokrotnioną rolę zagrał Wojciech Solarz, z którym za chwilę porozmawiamy. Dodam tylko, że Pokój to ekranizacja Podróży Siódmej z Dzienników Gwiazdowych, oczywiście Stanisława Lema. Wojciech Solarz. Pomysł, żeby spróbować zekranizować Stanisława Lema jeszcze, żeby go umieścić trochę w kosmosie. Oczywiście to nie było łatwe, bo jak wiadomo, kręci się w kosmosie trudno ze względów finansowych i produkcyjnych. No wy kręciliście chyba w specjalnym obiekcie w Łodzi przede wszystkim. Tak, my żeśmy kręcili w takim niesamowicie ciekawym architektonicznie, industrialnie w obiekcie w Łodzi. Niesamowite architektonicznie i w środku i na zewnątrz. Uh-huh. I przypomina w ogóle jakieś wnętrza zupełnie kosmiczne. Natomiast trochę żeśmy kręcili, żeby to miało właśnie ten wymiar lemowski zewnętrza, natomiast potem sama akcja już finalna odbyła się w jednym pokoju. To też był taki pomysł, że właściwie na początku, że to nie wiadomo, czy to jest kosmos, czy on się zostaje wysłany razem przez to, że tam bohater łupił się, czy coś ze sobą dziwnego zrobił, więc nie wiadomo, czy to jest czas przyszłości, bo to Krzysiek przepisał to na bohatera z kosmonauty i Jona Tichego na posła. No tak, ale to bardzo ważna postać dla przecież twórczości Stanisława Lema. Tak, no tak, tak, oczywiście. Tak, oczywiście. Natomiast w tej jednej opowieści ciężko było zawrzeć troszeczkę więcej wątków, natomiast ponieważ głównie ze względów produkcyjnych nie mogliśmy tego kręcić właśnie w jakichś dziwnych przestrzeniach, więc Krzysiek stwierdził, że spróbuje to przepisać na takie przyszłościowe, pseudopolityczne rozgrywki pomiędzy, nie wiem, jakimiś cyberpartiami w przyszłości. No i tak powstał właśnie. No tam się też pojawia, tam się też pojawia wątek PRL-u, ale nie chodzi o ten PRL z naszej przeszłości. Tak, tak, tak. No, Krzysiek wymyślił ten PRL i ten skrót jest, zresztą jak Państwo zobaczą, to ten skrót, on nabiera różnych znaczeń, mam wrażenie, bo to są... No skrót nam się kojarzy akurat z przeszłością, a nie z przyszłością, ale znaczy zupełnie w filmie coś innego. Znaczy zupełnie coś innego. Krzysiek rozwinął ten skrót, że w przyszłości PRL to są jakieś pozaziemskie regulacje ludzkie. Natomiast mam wrażenie, że skrót działa w tym sensie, że ten PRL zawsze niedobrze się kojarzy. Znaczy, że jakiś rząd, który przychodzi i gdzieś reguluje. No tak, próbuje zarządzać społeczeństwem i jednostkami. Tak. Po orwellowsku tak, jest to dosyć zawsze ryzykowne i ten PRL jest jakąś taką metaforą, wydaje mi się. A powiedz, jak to z perspektywy aktora wyglądała realizacja tego filmu? No bo ty chyba musiałeś kilkukrotnie wcielać się w różne, znaczy w tego samego bohatera, ale w jakichś różnych jego wariacjach. Tak. A dopiero no, w tym oczywiście skończonym filmie, w tym efekcie końcowym, my dostajemy już całość, ale ty to musiałeś przecież osobno grać. No tak, było to trudne bardzo. Może powiem, że rzeczywiście sama fabuła Lema polegała na tym, że ten bohater po prostu się zwielokrotnia. Ten Jon Tichy się zwielokrotniał i no rzeczywiście trudne to było bardzo, bo grasz zawsze z partnerem, a tutaj mówisz do ściany nawet. No, czasem ktoś ci podrzuca tekst, a potem stajesz z drugiej strony i grasz siebie z innej perspektywy, w innym dniu, bo ta fabuła jest taka, że to jest ten sam człowiek, który sam ze sobą rozmawia w różnych dni, więc rzeczywiście to było... Tak, jest i Jan Środowy, i Jan Piątkowy, niedzielny, tak. Tak, dokładnie, więc nie było to jakoś bardzo łatwe rzeczywiście, zwłaszcza, że trzeba sobie psychologicznie ułożyć, wiesz, w głowie, kto ma jakąś świadomość, z którego dnia i jeszcze jak się iluś więcej pojawiało, to te zależności psychologiczne nie były łatwe. No można się było w tym pogubić, rzeczywiście. Tak, to prawda, zwłaszcza, że potem w filmie jest tam tych jonów mnóstwo i żeśmy to tak kręcili. To był eksperyment dosyć duży, to prawda. A jak to jest teraz dla ciebie już, gdy widzisz skończony film, jak to jest widzieć siebie zwielokrotnionego, zmultiplikowanego na ekranie? No tak, rzeczywiście. Nie, no, finalny efekt mam wrażenie, że jakoś wyszedł w miarę fajnie, natomiast się bardzo zawsze ciężko ogląda siebie, w ogóle się ciężko ogląda siebie, że rzadko zdarzają się takie role, gdzie siebie kupuje, czy kupujesz. Po prostu jest to dziwne i ciężkie, bo wiesz, gdzie tu nie dograłeś, gdzie tu byłeś nieskupiony, ty to wiesz. Oczywiście widz tego nie wie. Ja też jestem krytyczny wobec siebie, więc czasem widzę, co mi się bardziej podoba, co mniej. Natomiast tutaj, no nie wiem, no mam nadzieję, że jakoś to się opowiedziało w historii. Czasem jak się po jakimś czasie dopiero ogląda film, to wtedy patrzysz, już nabierasz dystansu. Piotrek Głowacki gdzieś fajnie spotkałem go na dworcu i powiedział, no już skończyłem film, zaczynam wychodzić z postaci. Na dworcu centralnym z 15 lat temu się spotkaliśmy, mówię, a no dobra, a co robiłeś? A tam taki film dla studentów w Łodzi. A już dobra, już mogę to zostawić, już wychodzę. I to jest tak, że jak wchodzisz w coś, to żyjesz tym, żyjesz, żyjesz i potem jak od razu oglądasz coś, to ciężko jest patrzeć na to obiektywnie, natomiast... A mieć ten dystans, tak. Tak, dokładnie, natomiast jak czas mija, to widzę dopiero po czasie, wtedy już oglądasz bohatera, oglądasz całą historię i często tak jak ci się wydaje, że a nie... To mi się nie podobało, potem jak obejrzałem na premierze, czy coś nie, albo mi się podobało, albo mi się nie podobało, ale w przypadku na przykład takich rzeczy, co miałeś zastrzeżenie, to potem po latach na przykład wracasz do tego i mówisz, nie, to było, to się opowiadało, to jest w porządku. A czasem paradoksalnie do tych ról, które wiesz, myślimy, że aha, ale wymiotłem, to potem nagle się okazuje, że nie, to było beznadziejnie, więc to też zależy. No ale tutaj już powoli nabieramy dystansu, więc ostatnio oglądałem już tak z pewnym dystansem historię, bo to już obcy od zdjęć, więc mam nadzieję, że się ta zwariowana multiplikacja Jona Tichego jakoś opowiada. Nie, bardzo dobrze się opowiada. Powstał naprawdę interesujący, ale też wypełniony humorem film na podstawie prozy Stanisława Lema Pokój w reżyserii Krzysztofa Jankowskiego. Z tobą właśnie w tej głównej, zwielokrotnionej roli. To jest film krótki, prawie 20-minutowy, w sieci. Tak, w sieci, na platformach streamingowych, film w internecie, więc zachęcamy do obejrzenia. A zachęcał nas Wojciech Solarz, odtwórca wielu głównych ról w filmie Pokój. Tak jak powiedzieliśmy, film dostępny od niedawna w sieci. To ostatnia z tych różnych filmowych propozycji kinowych, online'owych, dziś w Trójkowo-Filmowo. Do usłyszenia, Ryszard Jaźwiński, a przed 19 jeszcze Kate Bush. Autopromocja. Przepraszam, czy tu mieszka pan Johannes Hevelke? A pan kim jesteś i czego tu szukasz? Jestem selenitą. Przybyłem z Księżyca, jeśli będzie pan łaskaw w to uwierzyć. Młody pan Johannes obiecał kiedyś napisać o nas książkę. Lutowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Marek Kochan. Planeta Heweliusz. W roli Jana Heweliusza Henryk Talar. W roli Selenity Andrzej Mastalerz. Pora wstać i zejść na dół do browaru. Ach, miałem wspaniały sen. Przyszedł tu mieszkaniec Księżyca. Żyją tam stwory podobne do nas. Ty nie wiedziałaś? Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. W niedzielę po 20:00. Autopromocja. Zapraszamy